lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 stycznia, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Budżet podpisany, opozycja zapowiada skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Po południu oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy w Żaganiu. W tym serwisie też nowa moneta w USA, na której Lady Liberty po raz pierwszy w historii będzie afroamerykanką. Co dalej z budżetem? Wczoraj ustawę budżetową na ten rok podpisał prezydent Andrzej Duda. Część opozycji podważa legalność ustawy, twierdząc, że Sejm na sali kolumnowej 16 grudnia przyjął ją bez wymaganego kworum. Marszałek Sejmu zapewniał, że w głosowaniach brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że liczy na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Dodawała, że decyzją prezydenta jest zaskoczona. Prezydent, jak w czasie tych mediacji, które przez krótki czas prowadził, to jak się spotkał z Ryszardem Petru, to mówił o wątpliwościach związanych z tym budżetem, sposobem jego uchwalania. Rafał Grupiński z PO krytykuje pomysł Nowoczesnej, by to Trybunał rozstrzygnął o losach ustawy budżetowej. Według niego nie można liczyć na obiektywność sędziów. Skierowanie tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów powoduje, że prezes uzurpator czy uzurpatorka, pani Przyłębska, wyznaczy 5 posłów z grona pisowskich nominatów i tak się skończy ta skarga. Jacek Sasin z PiS uważa, że motywacje opozycji w sporze o budżet są jasne. Uderzyć w budżet, nie pozwolić go uchwalić, a potem straszyć międzynarodową reakcją tym, że nie ma budżetu i w związku z czym nie będzie inwestycji, nie będzie funduszy europejskich i tym podobnych rzeczy. I to się nie udało, szanowni państwo. Polska ma budżet podpisany przez prezydenta. Wczoraj Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta informował, że Andrzej Duda zapoznał się z opiniami i ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony, a po ich analizie nie podpisał ustawę budżetową, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia. Po południu w Żaganiu powitanie wojskowych z amerykańskiej ciężkiej brygady pancernej. Oficjalnie zrobią to premier i szef MON. Uroczystość poprzedzi piknik organizowany w ramach akcji Bezpieczna Polska. Podobne imprezy odbędą się w 16 miastach wojewódzkich, a wszystkie rozpoczną się za niecałe 2 godziny. Obecność oddziałów ciężkiej brygady z USA, a od kwietnia także Wielonarodowego Batalionu, to historyczne wydarzenie o znaczeniu strategicznym, uważa szef MON Antoni Macierewicz. I żadna agresja ze strony rosyjskiej nie będzie możliwa bez ryzyka, iż konsekwencje dla Rosji będą nieporównanie groźniejsze niż ich zamiary. Pierwszych 250 Amerykanów pojawiło się we Wrocławiu dokładnie tydzień temu, jeszcze bez ciężkiego sprzętu, z plecakami i osobistym uzbrojeniem. Przez kolejne dni pojawiały się następne grupy i trafiały głównie do Żagania, gdzie będzie dowództwo ciężkiej brygady. Czołgi Abrams, wozy piechoty Bradley i haubice Paladin przyjechały w konwoju 2 dni temu. Jechaliśmy bardzo powoli, by zachować bezpieczeństwo. Wiedzieliśmy, że warunki pogodowe nie są dobre. Mam na myśli śnieg i lód na drodze. Opowiadał sierżant Jasmine Davis, który służy w US Army od 6 lat. Docelowo ciężka brygada będzie liczyć 3,5 tysiąca żołnierzy. Oprócz Żagania wojskowi będą stacjonować w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Brytyjczycy odetchnęli z ulgą. Minione noc, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, upłynęła im pod znakiem zabezpieczania domów. Były przypadki ewakuowania mieszkańców, ale wbrew prognozom powodzie wywołane silnym wiatrem nie były tak poważne, jak się tego obawiano. Tysiące ewakuowanych mieszkańców, stworzone na prędce zapory z piasku, a nawet szpiegowski samolot RAF-u, który sprawdzał z góry stan umocnień, wszystko to okazało się dmuchaniem na zimne. Wielu ewakuowanych mieszkańców wróciło do domów jeszcze w nocy, a w miasteczkach takich jak Scarborough czy Great Yarmouth panuje poczucie, że najgorsze jest już za nami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A na koniec pierwsza w historii okolicznościowa moneta, na której Lady Liberty, czyli kobieta ze Statui Wolności, po raz pierwszy w historii będzie afroamerykanką. 100-dolarówkę zaprezentowało właśnie Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych. Moneta składa się z 24-karatowego złota, została wyprodukowana z okazji przypadającej 225. rocznicy powstania Mennicy Stanów Zjednoczonych. Jest ona pierwszą ze złotej serii, którą zaprojektowano i przedstawiać będzie kolekcję Kobiety Wolności. Pokazuje afroamerykankę. Na następnych znajdzie się wizerunek kobiety z Azji, przedstawicielka latynosek oraz przedstawicielka płci pięknej reprezentująca społeczeństwo etniczne Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Skarbu podkreśla, że ten projekt ma symbolicznie pokazać zróżnicowanie kulturowe USA oraz oddać wolność tego kraju w nowym świetle. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

That's just the mood I'm in. And nothing gonna bring me down. This is how a day should begin, with a smile and you're on your way. That's just the mood I'm in. It ain't about the money that you're making, it's the way you live. Keep your gaze up to the sky and you will find that you can fly. Wake up, there's magic in the air. Another lovely day. That's just the mood I'm in. W takim właśnie jestem nastroju. To nie ja, tylko Niki Janowski na nowej płycie Nathana Easta. Mówiłem to wczoraj, że do tej pory mówiliśmy, że za moment w przyszłym roku ukaże się nowa płyta. Teraz już możemy mówić, że to w tym roku te nowe płyty 20 stycznia, czyli dokładnie za tydzień nowa płyta Nathana Easta Reverence. Nathana Easta, no niech będzie. Philip Bailey gościnnie, Yolanda Adams, Noah East, Chick Corea, Ruben Stoddard. No i właśnie Niki Janowski w utworze The Mood I'm In. Bardzo ładnie o słońcu zaśpiewała. Wiadomo jest z Krakowa, że szarość i burość, ale na Śnieżce minus 10. Pan Kamil wysłał zdjęcie i też bardzo ładne zdjęcie od pana Stefana. To poproszę zdjęcia zimy. O zdjęcia zimy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Sam byłem w Szklarskiej i widziałem. Cudownie. Zima taka minus 8 plus słońce. To jest coś rewelacyjnego. No a co dzisiaj w naszym programie? Mówiłem, Zofia Kruszewska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. To właśnie w naszym programie dzisiaj sporo niespodzianek. Oj tak, będą niespodzianki. Po godzinie 11 drożdżówka się pojawi na trzecie śniadanie. Będzie też Tina. Zespół Kieslowski. Świetny, świetny zespół. Tereska go Państwu przedstawi. Właśnie była w Pradze, rozmawiała. Duet. bardzo ciekawy, interesujący. To po 11, a poza tym stałe rubryki, czyli trochę tego i owego. Nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim. polskieradio.pl/trójka. Zestaw do głosowania na listę powiększony, jak zwykle, przez Helen o 22. Można już oddać głosy na kolejną listę. Poza tym, jak zwykle, na stronie pojawi się program muzyczny naszego spotkania. Będą mogli Państwo odnaleźć, z jakiej płyty, kto śpiewał, kto grał. No i to tyle. A mój adres podałem przy okazji tych zdjęć. To teraz zaczekamy jeszcze na Erika Marienthala. Elik, jak zwykle, serwuje Polnisches Magazin Bigos. Dziękujemy za zaproszenie. Bigos sami zrobiliśmy i mam nadzieję, że to nie po tym Bigosie miałem problemy. Norah Jones. Ta płyta znów wróciła na pierwsze miejsce najlepiej sprzedawanych jazzowych płyt w Ameryce. Proszę posłuchać. Fly by.

Zazie. Na początku myślałem, że chodzi o Zaz, ale to Zazie, która śpiewa już od dawna, że tak powiem. Na trzech płytach znalazło się 50 spośród jej największych, najpiękniejszych piosenek. Bardzo się ucieszyłem z tego prezentu. To prezent od słuchaczki, będę się nim dzielił. A dziś Zazie zaśpiewała dla Basi, naszej koleżanki. W poczcie noworocznej dostałem wiadomość, że niewykluczone, że przed dzisiejszym dniem uda się, jakby to powiedzieć, zaprezentować przedpremierowo nową piosenkę Paula McCartneya. Udało się, proszę posłuchać. Tak, to mógłby być Paul McCartney, gdyby to nie był Benny Caraval, współpracownik Michaela McDonalda. Tak, sięgam czasami po te płyty kolegi, który nie cieszy się jakąś ogromną popularnością i dlatego pomyślałem sobie, że może tak zmyślę, że to nowe nagranie Paula McCartneya. Lonely Too Long to właśnie Benny z płyty Hideaway Tales, a teraz już naprawdę Gavin DeGraw. You fire it up, dancing around, knocking them back, knocking them down. You go all night, blow them away, pouring it on, laugh at the jokes, sing a few songs. You know, all right, getting off, getting off, getting off their attention. Now you're taking them, taking them, taking them for. Mówiłem, że zaznaczyłem kilka piosenek na tej płycie do prezentacji. To kolejna NLE, The Gavin DeGraw. Za 23,5 minuty 11. Living in the street. Oh, there's a saloon. Steve Miller Band, Into the Future, a my sobie wsiadamy w maszynę czasu i wracamy do lat 70. See things. see things my way. New morning, can't you see what your love has done to me? New morning, new morning, new morning, new morning, new morning, new morning, new, new, new day, day. To Foreigner, a teraz krótka wycieczka do Australii. Taki jest tytuł piosenki Matt Corby z płyty Telarik, chyba tak, mniej więcej. Tak, słucham tego albumu od czasu powrotu z Australii wielokrotnie i na pewno będę jeszcze do niego wracał. Australia? Jakie tam goodbye, goodbye. Jeszcze przed nami druga godzina, a teraz do 11 Steely Dan.